Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Stemningen er lidt nervøs, og dagsordenen fortsat usikker her, hvor vi snart forlader endnu en uge på finansmarkederne. Men heldigvis så ligger der altså en helt ny foran os, så lad os tage et blik på nogle af de begivenheder, som allerede er kendt og planlagt for uge 27. Det kommer vi til at gøre her i Millionærklubbens markedsudsigt, din 10 minutters oversigt over det kommende uges finansmarkeder. Mit navn er Bodil Gansel, og med mig i studiet i dag, der har jeg Millionærklubbens faste porteføljeforvalter, aktieanalytiker Lau Svendsen. Velkommen til, Svendsen. Ja, hej. Lau, vi tager hul på ikke bare en ny uge, men altså også en ny måned og et nyt halvår, når vi nu går ind i uge 27. Er der noget markedsdynamik, der ligesom er på spil, når man sådan forlader det ene halvår og træder ind i det andet? Ja, der er ikke sådan noget lige på dagen, andet end at vi skal jo stå over for nu en bølge af regnskaber. De kommer allerede fra, jeg tror det er den 10. 12. juli, så kommer, altså i anden uge, kommer der en helt bølge af regnskaber. Det bliver jo virkelig, og de kommer meget hurtigt, fordi selskaberne er, kan man sige, op på mærkerne. Vi i Danmark lidt bagefter, men generelt så er de meget hurtigt ude, og så den første uge er der i den forstand fred, men det er jo så også der, hvor lige nu, hvis du sidder, det her vadested, vi nu skal have den første uge, hvor det egentlig ikke skal ske så meget. USA har ovenkøbet fri på onsdag, det er deres uafhængighedsdag. Mm-hmm. Ja, juli, men så kan man sige, at det er nu et tidspunkt for profit warnings, og det, vi havde faktisk en i går torsdag, hvor Osram, den her store produktionsvirksomhed inden for elektriske pærer, var ude og komme med en advarsel. Jeg har ikke studeret den i detaljer, men aktien faldt 20%, fordi det er jo så en blanding af, at de siger, at profitten vil blive glemt, men så også, at de hiver det her spøgelse op omkring, at udsigterne fremover er dårligere på grund af, alle de her 12 historier vil komme til at køre. Det vil så også påvirke dem som underleverandør til for eksempel bilindustrien. Det er så jo et hjørne, det de laver, men altså, at det der felt bliver ramt, og det er jo klart, at udgangspunktet, hvor det her nu skal til at træde i kraft, og 12-reglerne der, de begynder jo nu at komme, og der kommer flere og flere her til at begynde med i hvert fald, indtil man bliver enig om en aftale, at så er udsigterne jo også dårligere. Og det er sådan set noget, vi ved, men nu begynder ligesom virksomheden at flage det og sige, det er ikke kun store ord og politik og armbevægelser. Nu ser det altså ud til at gøre ondt. Mm. Og Lav, det er vel sådan set farligt i sig selv at gå ind i sådan en uge, hvor der ikke sådan, er nogen særlige regnskaber at holde øje med. Det er der jo faktisk ikke rigtigt i uge 27. Der kommer et enkelt regnskab fra norske Stolt-Nielsen, men ellers så er der jo sådan tomt på regnskabsfronten. Mm. Det er lige præcis sådan en uge, hvor alting kan gå amok, er det ikke? Eller hvad tænker jo, du? Jo, det er et vakuum, og det gør jo så også, at ligesom, man kan sige, når der ikke er nogen, hvis der kommer nogle signaler ud, at det går godt, eller det går lidt smule dårligt, men det er sådan inden for det normale område, så føler vi os alle sammen trygge, for ligesom kan tage pejling af omgivelserne, men når du sådan er ude i, hvor der slet ikke er noget andet end mørkt hav, så, og der endda er risiko for negativ profit warning, det er jo det, der er det primære i der er spil nu, og måske negative forventninger fremad, hvor det er uklare ting, men altså hvor man ligesom siger, nu sætter vi, hvad hedder vores bar, vi skal hoppe over, den sætter vi lidt ned for at være sikre på, at vi kan, og så er vi advaret for, så vi ikke fører nogen bag lys og sådan noget. Det er jo det, virksomhederne siger, og hvis det så også kan virke over på politikeren som en form for pression, at nu skal det altså blive enige om, nu skal der ske noget, vi kan ikke leve med det her i lang tid, at så kan du sige, jamen så har du en uge, hvor der er en meget åben spil, og det tenderer jo altid til at være negativt. Altså det er sådan tyngdekraften overtager magten, og når det ikke er sikkert. Mm. Det er det der med ro, regelmæssighed og renlighed og det sidste. Så hvad hedder det? Ja, det er negativt, men altså vi skal nok slippe igennem det, men også uden at det hele brænder sig sammen. Jeg vil sige, der er jo et sted, hvor du kan måle det sådan lidt indirekte, det er jo, at obligationsrenterne jo ligger ufatteligt lavt i Europa, og det tyder jo lidt på, at penge går over mod det, vi kalder for safe havens, at man altså i princippet sælger netto-aktier for de store vedkommende og køber obligationer, selvom renten er usel lav, ikke? Og det er jo sådan set, altså, hvis obligationsmarkedet er meget stærkt, så er det jo egentlig et tegn på, at der er noget galt, at risikoopfattelsen er høj. Mm. Så det er sådan set en negativt for aktier. Og det leder sådan set også mine tanker hen på, Lau Svendsen, det her, vi også har været omkring flere gange i Millionærklubben, om frygten for den inverse rentekurve i USA. En rentekurve, som jo altså også ligesom i de seneste par dage ser ud til at flade endnu mere ud. Altså det kommer vel tættere og tættere på, det her scenarie, hvor vi kan frygte, at der er recession ude i fremtiden. Hvad tænker du? Det to ting. Det ene er, at den med rentekurven, er vi jo godt, så jeg kan vurdere det jo, og udstanden for det, er vi jo et godt stykke fra endnu. Den er jo stadigvæk normalt, altså en kort rente er lavere end den lange, og der er sådan en, der er vel 3/4% op, eller sådan noget lignende. Det tror jeg altså ikke. Ja, hvis du tager fra overnight penge og går op af, det må jeg selvfølgelig, hvor du starter med. Jamen, jeg tænkte på en 2-årig. Hvad giver den? 2,4? Ja, jeg kan ikke. Og 2,86. Normalt, hvis man er meget hård, så siger man jo et års renten, og er den sikre rente, og så går du op af. Men altså, der er jo stadigvæk plads, men det er jo sådan en indikator på det der problem. Men det er rigtigt, at væksten i USA er jo ikke super duper. Vi fik faktisk tal i går torsdag, det var vist den sidste udgave af nationalregnskabet for første kvartal, og det var 2,0% i vækst. Og det er jo egentlig 2,2, så det var lidt under. Det var under, hvad man havde påregnet, så du kan sige, at der er jo så stadigvæk noget at give af, men så altså direkte over i negativt felt ryger man jo ikke, men at der er en opbremsning i USA. Og så kan man sige, at det, som jo er lidt mærkeligt, og hvor der er sådan lidt signalforvirring, det er jo, at profitterne for første kvartal var jo meget flotte, men det var jo også på grund af, at man satte skatten ned, at nu har de lov til at bogføre en lavere skattebeløb i regnskaber end tidligere, om der tilbageføre nogle gamle reserver, hvis man havde hensat beløb til udskudsskat. Det er jo normalt i et regnskab. Så kan man tilbageføre det. Så man siger, at første kvartal var egentlig meget flot profitmæssigt set, men det var altså skatten, som løftede det. Så jo, det er risiko, men og Europa har jo nu egentlig højere vækst end USA. Det er egentlig sådan, det glemmer man måske at sige, fordi vi har jo lige en anden tendens til at sige, at Europa er en syg gammel mand, og det går ikke særlig godt, og der er jammer alle vejen, men egentlig er vi en lille smule højere end USA. Ja, den tendens kan jeg også mærke, at jeg selv har hoppet på, Lars. Jeg er en lille smule bekymret for, hvad der sker, måske særligt i Tyskland. Ja. Fordi vi har jo netop i disse timer pågår det her EU-topmøde, og det kan godt være, at de er meget tæt på. Måske har de, mens man hører den her podcast, når den kommer ud, så er det, det hele faldet på plads. Men altså, der har jo ligesom været nogle issues i Tyskland, også indenrigsmæssigt, hvor at Angela Merkel, hun er blevet presset op i en krog af hendes egen regeringspartner, indenrigsministeren, som jo ligesom har sat en deadline for, hvornår der skal være faldet en aftale, der gør det mere klart, hvad der skal ske med migrantfondene fremadrettet. Jeg ved ikke, jeg synes, der var en gang, hvor at Merkel, hun sad trygt og godt i den der stol, og hvor vi alle sammen talte om, at Tyskland var vores fine og gode vækstlokomotiv i Europa. Men jeg synes, den historie, den begynder at blegne lidt. Svendsen, hvad tænker du? Ja, altså i politisk forstand har du ret, at der sidder hun jo ikke så trygt, som hun har gjort. I hvert fald sidste valgperiode og gangen før, der de havde jo den der store koalition, ikke? Og det har de jo så nu igen med SPD. Men hvad hedder det så lidt? Det er jo de gamle partier, altså borgerlige, det svarede til, at vi havde en venstre-socialdemokratisk regering, ikke? Og det er jo så heller ikke nok i dag, men altså, så skulle de måske have en eller anden konservativ eller noget med, men også, men i Danmark, altså, det er jo sådan en hen over midten, midt på de gamle partiers regering, ikke? Og der kan man jo sige om det, at den politiske side er ikke så stabil. Det gælder jo også i virkeligheden England, hvor Theresa May har en evig kamp for at blive siddende som premierminister og partiet. Altså det konservative har hun svært ved at styre, ikke? Og så har du, selvom Labour ikke har noget at slå, men de har en 65-årig mand, som stadigvæk er med i atombekæmpelsesbevægelsen, og han stillede op som premierminister. Tænk, han måtte skrive under på, at han, hvis han blev premierminister sidste gang, og lige ved det, af Corbyn, eller hvad Corbyn hedder, at så ville han ikke, selvom han var medlem af anti-atombevægelsen, så ville han ikke afruste atomvåben. Det må han skrive under på forhånd. Men på den måde har hun jo egentlig haft lidt spil, og havde lidt spil, det misbrugte hun jo, men man siger, at det står faktisk ikke så godt til politisk i Nordeuropa, og det gør selvfølgelig, at også det EU-møde, vi har nu, at der er jo ikke så mange store, stærke statsledere, som møder op og gør noget, og Macron sidder og taler store ord, men han har ikke noget at slå med sig, der er ingen, der gider at høre på. De hører på ham, fordi det er han nødt til, men han har sin tale til, men der er ingen, der siger, ja, det er fint, du, ikke, du kan være en burla bæ. Men altså, selskaberne i Tyskland går jo meget godt, så man siger, at det kan godt være, at politisk er Tyskland på en eller anden måde blevet sådan lidt lammet, eller har kørt sig selv op i en krog, men skal finde ud af en måde at leve videre på. Men selskaberne i Tyskland har det jo meget godt. Mm. Altså, der er så én ting, du kan tale imod os nu, det er bilindustrien. Ja. Fordi den er jo på vej ud af Dieselgate stadigvæk, og de må tage store hensættelser og tab, og Audi-chefen kom i fængsel for kun tre uger siden, ikke? Og så videre. Mercedes har måttet tilbagekaldt 700.000 biler. De er på vej væk fra det der, men de klarer sig basalt set okay, men altså på lang sigt har de jo et problem med omstillingen til elbil og andre moderne køretøjer. Lars Svendsen, 10 minutter er gået. U27 kommer til at bringe ikke specielt mange selskabsspecifikke nyheder, i hvert fald ikke det, vi kender på forhånd. Til gengæld så bliver det måske politik og alt det andet geopolitiske, der kommer til at præge markedet. Vi kommer til at holde øje med det hele selvfølgelig i Millionærklubbens liveudsendelser alle dage mellem 9.05 og 10 på genhør derude.